Jo, já fakt chtěla. Fajn si smyslám. My chvíli byly únosný pár. Jen teď si říkám, co přijde dál. V životě mám lásku, za hrou vyznávám. Občas tě mám utláčky, až tě rozmačkám. Jedině, že zvládneš, jak já se tak nevám. No jenže nejsi cvok jak já, nejsi cvok jak já. A nemám důvod říct si, že to dáš. Nejsi cvok jak já, tak se to zkrátka má. Tak vy co máš, anebo na to máš. No, nejsem poděs. Jsi stejně super třída. Jsem příčetný. To přece není chyba. Jen když tě nemám, jsem ztracený. Jsi vylez na Mount Everest, projet Zambii. A pro impulzivní svůj a zvláštní vír. Protože my dva jsme si prostě souzení.